لساتر دي خادم عنده كل دين دي دا زلمي فرختع مجاهدين دي لساتر دي خادم عنده كل دين دي دا زلمي فرختع مجاهدين دي فمولوي كل زار بويا شجاعت البريا لايغوانو دا ظلمي پرختيا مجاهدين دي شجاعت البريا لايغوانو دا ظلمي پرختيا مجاهدين دي طول ماهران دا تاروزو او دا کمين دي دا ظلمي پرختيا سارا تیر دی خادم اندخ کلی دین دی دا ظلمی پرختیا مجاہدین دی عبدالرؤوف خوش بشاتن دی دا ظلمی پرختیا مجاہدین دی محمد نظیر دا گلاب گل دی دا ظلمی پرختیا پیروان دا گران امیر المومنین دی دا ظلمی پرختیا مجاہدین دی لسلاتیر دی خادمان دی خکلی دین دی دا ظلمی پرختیا مجاہدین دی دا دین پو مینا کی مجنون دی دا ظلمی عبدالرحمن کپر ایتون دی دا ظلمی پرختیا مجاہدین دی عبدالرحمن کپر ایتون دی دا ظلمی پرختیا مجاہدین دی دی مولوی محب اللہ غند سنگین دی دا ظلمی پرختیا لساتر دی خادم عنده کل دین دی دا ظلمی پرختیا مجاہدین دی دا حق دا لاری آتلان دی دا ظلمی پرختیا مجاہدین دی طول دا امان لیاران دی دا ظلمی پرختیا والدستایا لو دا شاپا سوا فرین دی دا ظلمی پرختیا مجاہدین دی لسرا تیر دی خادمان دی خکلی دین دی دا ظلمی پرختیا مجاہدین دی لسرا تیر دی خادمان